राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वम। तो उसमें एक दृष्टि तो बताई थी मैं सेवक हूँ सारा जगत परमात्मा का स्वरूप है और दूसरी दृष्टि कह नहीं रह गई या उनके समझ में नहीं आई तो क्या दूसरी दृष्टि है? दूसरी दृष्टि ये पूछते हैं कल मैंने कहा वासुदेव सर्वम एक ये दृष्टि है एक दूसरी दृष्टि है जो मैं सेवक सचराचर राम रूप स्वामी भगवान तो ये दूसरी दृष्टि क्या है कि मैं सेवक बना भी नहीं रहता मैं सेवक बना नहीं रहता जैसे वासुदेव सर्वम है ऐसे शरीर प्राण मन इंद्रिया स्थूल सुरकार ये भी वासुदेव ही है इसको विषय मैंने किया था मैंने कहा था आपसे महाराज जी ने ये कहा है मैंने कहा तो ये ऐसे ही माया तत्मिदम सर्वम इस श्लोक में दो श्लोक है उन दो श्लोकों में जो नौवें अध्याय के हैं चौथा पांचवा उनमें मैं सब में हूँ सब मेरे में है और मेरे में कोई नहीं है मैं किस में नहीं हूँ दो है तो ये दो दृष्टि है जब तक दूसरे संसार की दृष्टि सत्ता दिखती है तब तो सब संसार में परमात्मा है और परमात्मा में ही सब संसार है ये दृष्टि आती है। इसके बाद ना भगवान में संसार है ना भगवान संसार में है किंतु भगवान ही भगवान है सभी तो यह सृष्टि ऐसी बात बहुत कम मिलती है। ऐसे मिलने पर एक विचित्र अवस्था होती है ऐसे संतों से बातें सुनी है मैंने गीता में आता है गीता में भी समझ में सब बातें ठीक आती नहीं है मेरे ऊपर बीती हुई मैं बताता हूँ मैं जानता हूँ मैं गीता जानता हूँ समझता हूँ परंतु समझता नहीं हुई था ये वो मैं नम्रता नहीं कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ संतों की कृपा से महात्माओं की कृपा से जो बातें मिलती है वो पुस्तकों से मिलती नहीं और संतों से मिलने के बाद पुस्तकों में मिलती है। वेद व्यास जी महाराज की वाणी में किसी तरह की किंचित मात्र भी कोई भी कमी है ही नहीं परंतु वो पहले दिखती नहीं तो शास्त्र में कोई कमी नहीं है पूर्णता है पर पूर्णता का अनुभव होता नहीं। तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान मैं सेवक हूँ और रूप स्वामी भगवान है सभी तो उसमें मैं का अलग भाव होता है नजीक नहीं बैठ जा भाई लोग ताला खुले है ताली मिल जाए ताला खुल जाए, पर ताली सामने रखो ताला सामने खुलता नहीं। उसकी युक्ति बताओ ऐसे ताली लगाओ तब पता लगता है। ऐसे ताला मैंने देखा है जो ताला खुलता नहीं, और अटकल बता दे तो बहुत सुंदर खुल जाता है। इसी तरह से सत्संग के द्वारा ऐसी विलक्षण बातें मिलती है जो ताला खुल जाता है, ये बात सब दिखने लग जाती है, विचित्रता दिखने लग जाती है साफ साफ। और वो जब तक वैसी ताली न मिले तब तक ताला खुलता नहीं है, ऐसी बात है। तो ये जो बातें हैं मया तत्मिदं सर्वं, भगवान में संसार है, संसार में भगवान है, भगवान में संसार है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति, ये है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि कर्मणि अकर्मणि वैशेषं कर्मचि कर्मीय, ये तीन श्लोक है ना, कर्मयोग और भक्तियोग और ज्ञान योग के खास आधार है। कर्मणि अकर्मणि अकर्मणि कर्मीय, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति, सर्वभूत महात्मा नाम सर्वभूत साथ। बैठ जाओ बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, है जैसे ही जैसी जगह मिले जैसे बैठ जाओ। गोविंद गोपाल की जय हो। वो ऊपर का कपड़ा भी साफ कर दिया जाए, चाहे कुछ समेटा हुआ है तो कम आता है। ये दो जगह खाली है तो ऊपर लगा देना चाहिए। पेड़ के कारण नहीं हो पा रहा। अंत में गहरी बात ऐसी है जो जबान बंद हो जाए, कहना बंद हो या कहना आता नहीं, ऐसी बात होती है अंदर में। वो क्या है कि सभी परमात्मा है तो उपदेश किसको दिया जाए, मुश्किल हो जाए। किसको कौन उपदेश दे, तो फिर इसका क्या अर्थ होता है कि जितना उपदेश वो अपने को ही देना है, आत्म ही वही आत्मनो बंधु आत्म ही वह रिपुर आत्मना, आप ही अपना गुरु है, आप ही अपना चेला है, आप ही अपने को उपदेश देना है, दूसरा मिलता नहीं, किसको देते कैसे दिया जाए, ऐसी विचित्र बात है। तो सब में परमात्मा, सब परमात्मा में ये बात समझ में आती है, और सब परमात्मा के हैं ये बात आती है। चौथी बात जो बताई ना, सभी परमात्मा ही है, उसमें दो मत बताए थे, सभी परमात्मा है सभी। तो रामायण में आता है कि सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमंत, वो अनन्य भक्त है कि जिसकी ये बुद्धि चलती नहीं, हरदम बुद्धि वही रहती है, मानो सामने एक ही दृष्टि रहती है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ और सबका सब संसार परमात्मा है, ये दृष्टि बताई है। ये गोस्वामी महाराज की बहुत बढ़िया बात है, अनन्यता की है, हो जाए तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार तो पहले ही हो जाता है। सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, ऐसा जैसे कल्याण हो जाता है। परंतु कल्याण होने पर भी एक प्रेम की बात एक विलक्षण होती है, उसकी तरफ दृष्टि जाती नहीं है। संप्रदाय में जो चलते हैं ना, वो एक एक संप्रदाय में रहकर चलते हैं, दूसरी सुन नहीं सकते तो उससे अगाड़ी जा नहीं सकते। भाई जी का लिखा हुआ साधन पथ एक पुस्तक है, उस पुस्तक में सांप्रदायिकता भी एक विघ्न है, बाधा है, आपने पढ़ा होगा, बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत वर्षों में लिखी हुई, मैंने पढ़ी है वो। तो ऐसे एक एक गुरु है, एक संप्रदाय है, ये करें तो उनसे फिर छुटकाना बड़ा कठिन है। गीता में ये बात आई है 52:53 में, दूसरा अध्याय में, यथा ते मोह कलिलम, यह संसार का मोह दलदल है। और इसी बात में श्रुति प्रतिपदना, शास्त्रों के, संप्रदायों के, आचार्यों के अनेक भेद है, ये जाल कम नहीं है। इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसा है जैसे माता पिता स्त्री पुत्र भाई संबंधी कुटुम्बी अपने कुटुम्ब के, ये एक मोह कलिल है, इससे कम नहीं है वो मोह कलिल। श्रुति प्रतिपत्ति जल्दी निश्चय कर नहीं सकते। अब दोनों मोह कलिल और ये श्रुति प्रतिपत्ति को तरने की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता है तो वास्तव में सब परमात्मा ही है। तो सर्व परमात्मा है, मैं सेवक हूँ। और दूसरी इसमें बात यह है कि मैं सेवक हूँ ये बात नहीं है, सभी परमात्मा ही है। तो सभी परमात्मा है तो ये शरीर और ये शरीर सभी परमात्मा ही है। ये इंद्रिया और ये प्राण और ये मन और ये बुद्धि और ये अहम और मैं तू यह वह सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी स्थिति हो जाने से कैसे होता है कि जैसे कोई गंगा जी में गंगा जी के जल से गंगा जी की पूजा करे, गंगा जी की पूजा करे गंगा जी के जल से, जैसे समुद्र के जल से समुद्र का तर्पण करे। समुद्र अतृप्यंता, तर्पण में समुद्र का नाम आता है। समुद्र का तर्पण करो, मानो समुद्र को जल पाना। तर्पण का मतलब तृप्त करना, किस एक पानी से, पानी से तृप्त है उसको तर्पण कहते हैं। तो समुद्र का तर्पण होता है। हम जल मामूली यहां मरते हैं, गंगा जी के जल से समुद्र का तर्पण होता है। जैसे पितरों का तर्पण होता है, विष्णु जी का, और सबका तर्पण करते हैं, भूत प्रेत पिशाच सबका तर्पण, ऐसे समुद्र का भी तर्पण होता है। तर्पण मानो समुद्र को भी जल पाया जाता है। ऐसे ही सूर्य भगवान का पूजन आरती दीपक से करते हैं, दीपक लेकर के भगवान की आरती करते हैं, सूर्य भगवान की, उसको दीपक दिखाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी माता की पुष्पों से पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा। पृथ्वी का लक्षण गंधवत्व, पृथ्वी दया लक्षण, पृथ्वी का लक्षण है गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध पृथ्वी का गुण है खास, न आकाश में गंध है, न वायु में है, न जल में है, न अग्नि में है गंध। गंध पृथ्वी में ही है, इनके एक एक गुण है। शब्द है वो आकाश गुण है, स्पर्श है वायु का गुण है, शब्द स्पर्श रूप और तेज का गुण है, रस जल का गुण है, और गंध पृथ्वी का गुण है। ये एक खास गुण है इनके। अगर दूसरे आए हुए होते हैं तो आकाश में एक शब्द ही रहता, दूसरा गुण नहीं रहता। वायु में आकाश और शब्द और स्पर्श दो होता है, स्पर्श हो जाता है ऐसा, आकाश का स्पर्श नहीं होता। और जल में जो आकाश वायु होता है उसमें दो बात हो जाती है, शब्द भी सीधे शब्द होता है और उसमें स्पर्श होता है, और दिखता नहीं। तीसरा गुण तीसरा पैदा होता है उसमें, तेज में दिखता भी है वो, और शब्द भी उसमें होता है और स्पर्श भी होता है, तीन से है वो। ऐसे जल में चारों होते हैं, शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, और रूप भी होता है, और एक रस होता है। रस में है नहीं, वायु तक रस नहीं है, और जल तक गंध नहीं है, गंध पृथ्वी में है। पृथ्वी उसने पहले आकाश में वायु में तेज में जल में गंध नहीं है, पृथ्वी के कारण से उसमें जल में विसुगुंधी हो जाती है, वायु में विसुगुंधी हो जाती है, अतर तेल भूले लगी, परंतु वो उनका गुण नहीं, गुण पृथ्वी का है। तो पृथ्वी की सुगंधी से पूजा करे पुष्प से, तो पुष्प तो पृथ्वी का ही सही पैदा हुआ है, पृथ्वी से ही गंध है पूजन करे। तो इसी तरह से भगवान से ही भगवान का पूजन होता है, और भगवान के पूजन में ही वह ऐसी विचित्रता है। मैंने एक बात पढ़ी तो मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, जैसे वो कहा था ना, कल ही बात था कि वो जिसमें वो बंगाली से जैसे बात पूछी थी वो कल था सुंदर मानो आरंभ से ही भजन कृष्ण किया जाए कल के बाद में तो कल उन्होंने पूछा था तो बातें कई आई मन में और कई कह सका कई नहीं कह सका समय हो गया था तो उसमें एक बात कहने भी थी कि भगवान से भगवान का पूजन किया जाए तो वो क्या कि वासुदेव सर्वम करके वो सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है जल में जल के सिवाय क्या है जल की तृप्ति जल से की जाए तर्पण किया जाए दीपक से सूर्य का तर्पण सूर्य को आरती की जाए और दिखाया जाए इस तरह से किया जाए तो उसमें एक विलक्षण बात ये थी थोड़ी मात्रा में कही थी वो ये कही थी कि अंत में ये जो दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार रस भक्ति में है तो चार रस भक्ति में है तो सख्य भाव में भी अभिन्नता होती है सख्य भाव में दास दासी भाव में भी अभिन्नता होती है तो सखा दास होता है तो चिन्मय सच्चिदानंद घन परमात्मा है वही सच्चिदानंद घन परमात्मा दास है दास्य भक्ति ये अंत में क्या होगा कि स्वामी और सेवक एक होंगे एक जैसे अभी बताया कि सब परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा है ऐसी दृष्टि में वहां पहुंचना है पर सखा दोनों सखा बरोबर है सख्य भाव है दासी भाव है उसमें छोटा है और मालिक बड़ा है और सख्य भाव में बरोबर हो जाता है और वास्तव भाव में बड़ा हो जाता है और माधुर्य भाव में बहुत विशेषता आ जाती है ऐसे क्रम से आता है परंतु आगाड़ी चलकर ये होता है दास और स्वामी एक तत्व है चिन्मय दास भी चिन्मय होता है और स्वामी भी चिन्मय है और सख्य में सखा भी चिन्मय है और परमात्मा भी चिन्मय है और सख्य वात्सल्य परमात्मा है तो वात्सल्य में वो सखा है परमात्मा वात्सल्य दो तरह का होता है एक भगवान को बालक समझे एक अपने को बालक समझे भगवान माँ बाप है ऐसे ही वात्सल्य होता है तो उसमें भी वो बालक और परमात्मा एक ही है माँ और पुत्र वो एक ही है और फिर माधुर्य में स्त्री पुरुष जैसे हुए इस तरह माधुर्य रस में वे स्त्री पुरुष की तरह है तो वे में भी स्त्री भी उस तत्व के है और पुरुष भी जैसे भगवान खुद ही श्री राधा रूप से आधे अंग बन गए आधे रूप से कृष्ण रूप बन गए तो केवल चिन्मय तत्व ही है वो दोनों ही वो माधुर्य रस है तो माधुर्य में विलक्षण होती है माधुर्य में सब दश आ जाते हैं माधुर्य में दासी तत्व भी होती है ये जानते ही हो जैसे स्त्री होती है दासी होती है और सदाचरण में सखा होती है और पारण कर्म में माँ की तरह होती है और अपने स्वरूप में वो स्त्री होती है तो सब भाव स्त्री का पुरुष का होता है एक होते दोनों सब एक होते हैं दो तत्व नहीं होता है तो असली सख्य दासीवन होता है जैसे कर्मयोग में क्या है कि इष्ट देव है संसार और जो साधक है वो है पूजक वो दास वो है पूजन करने वाला दास और ऊपर जो मालिक है वो संसार है तो संसार की वो पूजा करता है तो संसार की सेवा करता है तो यहाँ पर जड़ता रहती है परंतु जब चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है तो उसमें सेवा करने वाला भी चिन्मय है और सेवा की जाए वो भी चिन्मय है वहाँ केवल चेतन ही चेतन है तो कर्मयोग भी चिन्मय हो जाता है ऐसे भक्ति योग व ज्ञान योग भी चिन्मय हो जाता है और भक्ति योग भी चिन्मय हो जाता है वो एक चैतन्य घनी रहता है तो गंगा जल की पूजा गंगा जी की जा पूजा गंगा जल से दीपक से पूजा इस तरह से पृथ्वी पूजा पुष्प से ऐसे की जाए तो वहाँ पूज्य पूजक भाव भी होता है और एकता भी होती है अत्यंत प्रियता वास्तव में माधुर्य में होती है तो माधुरी में क्या होता है कि भगवान की एक माधुरी शक्ति है, एक ऐश्वर्य शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति में भगवान बड़े हैं, माधुरी शक्ति में भगवान भगवान तो बन जाते हैं, श्रीजी श्रीजी बन जाती है भगवान। अत्यंत माधुर्य में अपनी विस्मृति हो जाती है, अपना नहीं रहता। और विस्मृति किस में होती है कि जो पूज्य है उस पूज्य रूप से आप हो जाती है, तो फिर वो होने से पूज्य है वो पूजक हो जाता है, पूज्य पूजक। फिर गंगा जल गंगा जल गंगा जल गंगा जल पूजा। तो यहाँ पहुँचना है, ये बात है कहने का तात्पर्य। तो उन्होंने रस की बात पहले कही, तो मैं रस की बात अब क्या कहे, उसने मेरे स्वीकार नहीं किया। फिर मैं तो रसों की बातें, कोई बातें करने से क्या हो, क्योंकि ये शुरू कैसे हो, दूसरा प्रश्न किया। तो वो शुरू होता है दासी भाव ने, तो वो जो चिन्मय तत्व है उसकी प्राप्ति दासी भाव आरंभ में होता है, और असली दासी भाव होता है वहाँ दास और स्वामी दो तत्व नहीं होते, चिन्मय तत्व होता है, जड़ता नहीं होती। कर्मयोग पहले जड़ता में चलता है, ये भौतिक साधना है, और ज्ञान योग आध्यात्म साधना है, और विभक्ति आस्तिक साधना है, ये आस्तिक साधना है। परंतु अंत में जाकर सबके सब चिन्मय हो जाता है, कर्मयोग भी चिन्मय और ज्ञान योग भी चिन्मय और भक्ति योग भी चिन्मय, ये सब होता है तब असली पूर्णता होती है। इससे पहले पूर्णता नहीं, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, जन्म मिट जाएगा, आफत मिट जाएगी, दुख किसी से कभी कभी नहीं दुख होगा, कभी जन्म नहीं होगा, कभी भी संसारी आसक्ति नहीं होगी, ये सब चीजें पहले हो जाती है। परंतु इस रस में वृद्धि होती है, इस रस में एक वृद्धि होती है, एक भोग होता है, एक रस होता है। रस जैसे देखो, एक प्रेम है, प्रेम एक चीज है विलक्षण, वो प्रेम ही आसक्ति में प्रकट होगी, जड़ता में जाने से आसक्ति कामना हो गई है। तो वो जड़ता जैसे रस क्या है कि जैसे रुपये हैं, रुपया ये ऐश्वर्य है, तो रुपया बहुत बड़ा है, परंतु ध्यान दे आप कि लोभ के बिना रुपयों की कीमत नहीं है, रुपयों की कीमत लोभ से है। ऐसे भगवान की कीमत प्रेम से है, कोरे भगवान से वो आनंद नहीं है, रुपये में जैसे आनंद नहीं है। जो प्रेम के बिना सुख है, सुख है भगवान, जैसे रुपया है बहुत महत्ता की है, पर लोभ नहीं हो तो रुपयों की कीमत है क्या, कीमत है तो कीमत नहीं है। तो कीमत वास्तव में लोभ की है, लोभ ज्यादा होगा वो अपने खाने पीने के लिए खर्च नहीं करेगा, रुपया इकट्ठा करने की धुन लगी हुई है, संख्या बढ़ाता रहता है, तो लोभ चीज है वो, ये है पतन की तरफ जाने वाली। और प्रेम महान उन्नति की जरूरत, आखिरी उन्नति, ये आखिरी पतन, वो आखिरी उन्नति। लोभ के कारण चोर है, डाकू है, अन्याय है, झूठ कपट है, विश्वासघात है, ये सब लोभ में आते हैं। तो ये पतन के पतन खास, लोभ और भोग ये दो खास, भोग के लिए अंदर थोड़ा सब ये। आज जो गर्भपात बड़ी बड़ी हत्या होती है केवल भोग के लिए, ये भोग में लग गया, लोभ में लग गया, दो से बड़े भारी अनर्थ होता है। ऐसे अगर ये भगवान और भगवान के प्रेम में आखिरी उन्नति है, ये आखिरी पतन है, ये आखिरी उन्नति है। तो वो प्रेम ही लोभ कामना कारण से हो गया है, तो वो प्रेम ही विलक्षण ऐसा हो जाता है कि जिसमें फिर आगे कुछ करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता है। तो वह फिर मैं सेवक सचराचर नहीं रहता, मैं भी वो सब परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा रहते हुए भी फिर उसमें एक आनंद होता है। तो वो रस होता है, रस एक सुख होता है, एक आनंद होता है, एक रस होता है। जैसे रुपया है वो लोभ होने से रुपया अच्छे लगते हैं, तो रुपयों में भोगों में एक रस है, पर ये रस घटता ही चला जाता है, ये नष्ट होता ही चला जाता है, रस रहता नहीं। रुपया एक अच्छी चीज है, ये जो भीतर में मिठास है ना, इसका नाम रस है। लोभ होता है, लोभ में एक मजा आता है, एक सुख मिलता है रुपयों से, वो रस है। ये रस पतन करने वाला, और ये जब भगवान की तरफ चलते हैं तो उस महसूस हो जाता है कि परमात्मा तो बड़ा विलक्षण है, एक बड़ा मिठास है, बड़ा आनंद आता है, तो रस होता है। तो वो दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी में रसाखरी होता है, माधुरी में चारू बातें रहती है, स्त्री दासी भी होती है, सखा भी होती है, मित्र भी होती है और माँ भी होती है, माँ बाप भी होती है, वैसी होती है और स्त्री भी होती है। पतिव्रता के लक्षण लिखा है वहाँ भोजेशु माता सहदेशु रम्मा कर्णेशु मैत्री कर्णेशु दासी और सखा भाव सदा मतलब सखी इतनी होती है। ऐसे उस चारों को सब मिलकर के एक हो जाते हैं, दो मिलकर के एक गृहस्थ होता है, एक गृहस्थ स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के, उसमें छोटा बड़ा नहीं रहता, पीछे पीछे छोटे शुरू होता है दासी से, शुरू होता है दासी से यार से, पर दासी भाव में इतनी मधुरता हो जाती है। जैसे हनुमान जी महाराज दास है तो दास को कमी नहीं है। तो रस क्या है, रस क्या है, उसमें एक मिठास, जैसे विषया विनिवर्तन्ते निराहार्ष देहिना रस वर्जम, विषय निवृत्त हो जाते हैं निराहारी के, रस निवृत्त नहीं होता है। मानो रुपया न रहे पर रुपया एक महत्ता की चीज है, भोग न पर भोग एक महत्ता की चीज है, वो महत्ता की चीज पतन की तरफ ले जाने वाले हैं, और ये महत्ता की चीज है भगवान का भजन करे तो भगवान के भजन में भगवान के चिंतन में एक रस आता है, एक विलक्षण सुख है। तो उस सुख के लोभी भगवान भी है, जैसे भगवत सुख का लोभी है ऐसे भगवान भी प्रेम के लोभी है, उनको तृप्ति नहीं होती है। मिले ही रहत मानू कब हो मिले ना, और कहते हैं लाल प्रिया पर वही न चिन्हारी, वर्ष बीत गए जुग बीत गए, अभी तक कृष्ण भगवान तो स्त्री को राधा जी को पहचानते नहीं, राधा जी कृष्ण भगवान नहीं पहचानते, पहचानते नहीं। एक तरफ आकर्षण ऐसा होता है वो रस ही रस मिलता है, वो रस का नाम ही रास है, दोनों को जो खेल होता है वो रस के समूह का नाम ही रास है, रास लीला है। तो उसमें महाराज एक आकर्षण ही आकर्षण, प्रियता ही प्रियता बढ़ती है, उसमें कोई ये शब्द स्पर्श रूप रस ये नहीं है, एक रस बुद्धि है, एक प्रियता है। तो प्रियता जो चीज है वे प्रियता के सब ही रास है, भगवान को भी प्रियता अच्छी लगती है, भगत को भी प्रियता अच्छी लगती है। जैसे पतन में रुपया में भोगों में एक प्रियता आकर्षण होता है, इस तरह से उस तरह हुआ फिर भगवान में और भगवत में होता है। तो जैसे लोभ है ऐसे ही भक्ति होता है, तो भक्ति में उसमें आनंद आता है। उसका थोड़ा नमूना हमारे सत्संग में रस आता है और कीर्तन में रस आता है ना, तो वो भोग नहीं है, वो भगवत संबंधी रस है, रस वो रस की वृद्धि होती है। तो विषय निवृत्त हो जाने में रसियों में महत्ता रहती है, रुपये न रहने पर रुपये में महत्ता रहती है, ऐसी विलक्षणता भगवान में रहती है, वो उस विलक्षण का अंत नहीं आता, निरंतर रस बढ़ता है, निरंतर आनंद बढ़ता है। ज्ञान में शांत रस है, एक स्थायी रस है, अखंड रस है, परंतु भक्ति में अनंत रस है, अपार रस है, असीम रस है, रस बढ़ता ही चला जाता है। जैसे चंद्रमा दूध से शुरू होकर पूर्णम तक जाते है, पूर्णम में समाप्ति हो जाती है, इसका दर चंद्रमा बढ़ता ही, पूर्णम आती ही नहीं इसमें। ऐसे ना तो भगवान के दर्शन से श्रीजी को तृप्ति होती है, ना श्रीजी को भगवान के दर्शन तृप्ति होती है, भूख बढ़ती ही रहती है, आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता, बढ़ता कहाँ तक बढ़ेगा उस तक है नहीं, आदा ही नहीं। ऐसा अनंत रस है विलक्षण भगवान का, ऐसी संतोष बातें सुनी है। अब इसमें कोई बात पूछो, जैसे कहा ना वहाँ मैं सेवक नहीं रहता है, वहाँ सेव्य सेवक एक हो जाते हैं, चिन्मय वो एक होकर दो होते हैं, ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं और भक्ति में एक होकर दो होते हैं, एक होकर दो होते हैं। ज्ञान में नाशतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत होता है, भक्ति में सत असत हमें बजना सत असत में ही हूँ, न सत में से अलग है न असत में से अलग है, सब मैं ही हूँ, ऐसी विलक्षणता होती है, वो प्रेमाद्वैत होता है, वो ये स्वरूपाद्वैत होता है, वो प्रेमाद्वैत होता है। जैसे क्या कहे, कई सुनी हुई बातें है, क्या कहे वहां तो कहे। जैसे दूध है, वो दूध उबलता है तो उबलने पर उफड़ जाता है, तो उसे जल डाल में बैठ जाता है। वो दूध को देखो तो दूध भी उथल पुथल हो रही होता है, जल अगर कहीं भी जाता है जल भी उथल पुथल होती है। एक जल शांत शीतल होता है, एक जल भी उथल पुथल होती है। तो इस तरह प्रेम में उथल पुथल होती है और ज्ञान में एक शांति, एक शांति ज्ञान हो जाता है। और उस ज्ञान के बाद में उस उथल पुथल, कभी श्री जी कृष्ण कृष्ण कृष्ण श्री जी, श्री जी कृष्ण, कभी श्री जी और कृष्ण कृष्ण, उनमें बड़ी विचित्रता होती है। गोस्वामी जी महाराज वाणी में आता है, कौशल्या माँ कह रही है कि बहन सुमित्रा सुनो, कहते हैं कि राम जी का वनवास हो गया, राम जी चले गए, तो ये बात मैं कैसे, मैं जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती है कि मेरे सामने सीता राम लक्ष्मण दिखते रहते हरदम, अगर वन में गड़ गए तो दिखते क्यों है, हरदम दिखते। तो वन में गए ये बात मैं कैसे सच्ची मानू, और यहाँ है ये बात मैं कैसे सच्ची मानू। क्यों कि जो उनके बिना दुख होता है, हृदय में जन्म होती है, रक्त कंठा होती है कि राम जी से मिलूं, लक्ष्मण से मिलूं, सीता से मिलूं, ऐसी मिलूं उनसे मिलूं, ऐसी एक मन में चाहना रहती है। तो मिलूं इस चाहना से मालूम होता है वनवास में चले गए, देखते हैं इस वास्ते में से गए नहीं, तो सच्ची बता के वन में चले गए कि नहीं गए, बता क्यों शांति तो मिलते नहीं, तृप्ति होती नहीं, और आंखों से दूर जाते ही नहीं। एक ये है प्रेम, ये ऐसा प्रेम होता है वो जिसमें वो उसके चिंतन में उसमें अपना स्वरूप कुछ नहीं, अपना चिंतन ही स्वरूप, अपना स्वरूप नहीं रहता। अपने उनसे सुख लेना है देखना ये नहीं रहता है, अपने आप को उसे नौसर कर देते हैं, उसी में हो जाते हैं। अपनी कोई मर्जी नहीं है, कोई इच्छा नहीं रही, कोई चिंतन नहीं रहता, कुछ चिंतन नहीं रहता, वो हो जाता है। तो वो चिंतक चिंतन हो, चिंतन होकर चिंतित हो जाता है। जैसे ज्ञान मार्ग में पहले जिज्ञासु होता है, तो जिज्ञासु बने को रखते जिज्ञासु नहीं रहता, जिज्ञासा रह जाती है। एक परमा तत्व की इच्छा, वो जिज्ञासा मात्र रहते हैं, जिज्ञास जिसको जानना है उसमें एक हो जाती है। फिर जिज्ञासु का जिज्ञासा का कोई अंत ही नहीं, वो कोई नामिशान नहीं रहता। ऐसे दास होता है और पहला स्वामी होते हैं, फिर दास होते हुए दास गति है, वो दास होकर के फिर स्वामी हो जाता है, फिर दास बन जाता है। ऐसे भक्ति होती है, भगत होता है, भक्ति होती है भगवान होते हैं, वो भगत फिर भक्ति रूप होकर भक्ति रूप और भगवान रूप हो जाता है। ऐसे सब रस ऐसे विलक्षण होकर के एक रूप हो जाते हैं, उनके बाद में उनका विवेचन नहीं होता। ऐसे संतोष होनी है, ऐसी अवस्था होती है, तो वो एक विचित्रता होती है। चिन्मय तत्व केवल वह वाणी नहीं पहुंचती, दृष्टि नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता। ज्ञान में भी अथोबास निवर्तन थे मन सहित वाणी ज्ञान में भी नहीं चलते, आगे प्रेम तो चले है क्या। वो प्रेम चीज आरंभ होता है यहाँ से, अपने जो संसार में है यहाँ से आरंभ होता है। वो कब आरंभ होता है ठीक तरह से, कि जब एक एक को सुख पहुंचाने की इच्छा हो, एक एक को सुख देने की इच्छा हो, तो सुख देने से कहता प्रेम बढ़ा, दुख लेने से प्रेम नहीं बढ़ता है, प्रेम में बाधा आ जाती है सुख लेने से। इस बार सुख लेने की इच्छा मिटती जाती है और सुख देने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। सृष्टि की रचना इसी तरह से की गई है। सृष्टि की रचना देखो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि बिंदति मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि हो जाती है, तो वो पूजन ही करता है। स्थूल रीति से आप बहुत बताओ, मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, वो संसार का है, संसार के लिए है, तो सब संसार को सुख पहुंचाओ। ऐसे एक एक प्राणी के पास जो कुछ है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। ऐसी सृष्टि कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई कमजोर है, कोई बलवान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बलवान है उसका बल निर्बल के लिए है, निर्बल का निर्बलता बलवान के लिए है। मानो अपना बल निर्बलों का है, हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है किंतु निर्धनों का है, उनको ही अर्पण करना है और वे अपना उद्योग धनी के अर्पण करता है। तो ऐसा संसार की रचना है, ये स्वार्थ छोड़ कर सेवा करने से ये तत्व मिलता है। तो संसार में ऐसा ही भाव होना चाहिए। थोड़ी गंदी बात है, एक वो समझने के लिए बतावे। स्त्री है वो स्त्री अपने लिए, अपनी नहीं, अपने लिए पति के लिए है, पति अपने लिए नहीं है पत्नी के लिए है। ऐसे माँ बाप है पुत्र के लिए है, पुत्र माँ बाप के लिए है, भाई भाई के लिए अपने लिए नहीं है। ऐसे बहन बहन भाई के लिए है, बहन भाई बहन के लिए है, माँ बाप संतान के लिए है, संतान माँ बाप के लिए है। ऐसे परस में होने से प्रेम बढ़ता है। अब आज तो बिल्कुल विपरीत दशा हो गई, बहुत दूसरे नीचे, बहुत नीचे चले गए। ये संसार की रचना इसे स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि विन्दित मानव है। ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सियारों की पूजा करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा करे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा करे, उनको चारों को सुख पहुंचावे। ये हमारी सृष्टि की रचना है। आपके पास जो चीज है, जैसे निर्धन के धन की भूख है, धन की जो चीज है धन मिल जाए तो निहाल हो जाओ, पर धन जिसके पास प्रजा है वो धन से निहाल नहीं होता है, वो धन और मिले और मिले और मिले, ये दरिद्रता बढ़ती ही चली जाती है। उसे दो मैंने बात बताई, दो बात होती है। एक तो धन कम मालूम देता है, लखपति करोड़पति हो जाए तो अपना धन कम मालूम देगा कि कम है हमारे पास, कम है कम है कम है, एक बात तो ये होती है। दूसरी बात एक विचित्र वो बताई थी मैंने, संतोष सुनी हुई पढ़ी हुई बताता हूँ। जो वास्तव में लोभ रहित है, परमात्म तत्व को प्राप्त हुए है अथवा दूसरे साधक भी है, उन साधकों पे भी वह दरिद्रता नहीं जाती जो लखपति करोड़पति रहती है। उनको वस्तु वक्त पर अपने वस्तु मिलती नहीं, आवश्यकता घड़ी के घड़ी नहीं मिलती। वहाँ रोटी की भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन मन से नहीं मिलता करोड़पति को लखपति को, उसमें कमी रहती है। अब ये बात समझ में नहीं आती, तो थोड़ी देर से आप समझ सकते हो। कारण क्या है? संग महात्मा है, साधक है, सिद्ध है, उनकी कमी नहीं रहती, वस्तुओं की कमी नहीं रहती। उनकी आवश्यकता हुई है जिससे वस्तु पहले पहला मिलती है, और उनकी आवश्यकता रहती है वस्तु मिलती नहीं है। जिनके वस्तु में ज्यादा है, रुपया ज्यादा है, उनके रुपयों की कमी रही है, रुपया मिलते नहीं, वस्तु मिलते नहीं है। और जिसके आशा तृष्णा चली गई, कामना चली गई, उनके वस्तु पहले मिलती है, आवश्यकता पीछे पता होती है आवश्यकता है। ये क्यों होता है? देखो, रुपयों वालों के लिए रुपयों की भूख है, भोजन करने पर भोजन में कमी है उनके, और जो साधक है ऋषिदेव उसके भोजन की कमी नहीं होती, रुपये की कमी नहीं होती। कारण क्या है? जो चीज मिलती है चीज के ऊपर दृष्टि होती है तो चीज कम मालूम देती है, एक तो कम मालूम देती है और एक कमी रहती है। क्यों भोगेच्छा है? इसका तत्व बताओ। तत्व जो त्यागी होते हैं वो अपने निर्वाह के लिए लेते हैं, निर्वाह से अधिक चीज है नहीं, लेते ही नहीं, चाहिए ही नहीं। और आवश्यकता है अपनी, एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता उसकी होती है जो भूख होती है, और जो वास्तव में विरक्त नहीं है, साधक नहीं है, सिद्ध नहीं है, उनके अपनी आवश्यकता से अधिक इच्छा होती है, वो इच्छा होने से दरिद्रता होती है उनकी, और उनके इच्छा न रहने से धनवत्ता होती है। दूसरे शब्द में कहूँ, मेरे कहने में कठिनता हो रही है, जैसे भोजन की इच्छा हुई तो उनके केवल भूख दूर करने की जो होती है तो भोजन में कमी नहीं मालूम होती। अरे भोगी होते हुए कमी देते, थोड़ी चटनी हो जाए तो बड़ा अच्छा है, अरे चटनी क्या होती यार, थोड़ी पुदीने की पत्ती डाल दी तो सुगंधी हो जाती। क्या बोला, हाँ बहुत ठीक है, पर थोड़ा सा नींबू नीचे देते क्या चाय का बढ़िया हो जाता। अब बोलो बढ़िया, घटिया ही घटिया होता ही रहता है, क्योंकि कामना है ना, इच्छा चाहना है, अरे उनके चाहना नहीं होती तो अपने पूर्ति का तो भगवान के यहाँ प्रबंध है, मन कामना के पूर्ति का प्रबंध भगवान के पास भी नहीं है, तो उसकी दरिद्रता बढ़ती चली जाती है। वस्तु मिलने पर वस्तु से संतोष नहीं होता, क्योंकि उन्हें कामना है, कामना पूर्ति कैसे हो, आवश्यकता तो पूर्ति, पेट भर तो जाता है, पेट भरने पर भी भीतर में खाने की रुचि। गांधी जी का आस्वाद वृत्त पुस्तक है, उसमें मैंने देखा एक, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे आदमी को देखा है, पेट भर खा लेते हैं फिर उल्टी करके फिर खाते हैं, खाने की मन में ज्यादा रहती है, पेट भर जाता है, खा सके नहीं बेचारे। अब ये आफत है, रुपया मिल जाते हैं बड़ी पेट संतोष नहीं होता, फिर करो या रुपया फिर करो, ये आसक्ति ये मिटती नहीं, ये दरिद्रता नहीं मिटती, और विचार के द्वारा ये टिकती नहीं, थोड़ा सत्संग करे और संतोष, ये दरिद्रता टिकती नहीं। दो तरह से, एक तो आवश्यकता में आ जाती है, उनका आवश्यकता नहीं आती, क्यों, क्यों वो आवश्यकता में पूर्ति नहीं चाहते, तृष्णा उन्हें लग गई आगे, अब तृष्णा की पूर्ति कैसे हो, तो वे दरिद्री रहते हैं, इस तरह से धन नहीं है, धन की दृष्टि से दरिद्री, और अपने को वस्तु मिलती उनके साथ दरिद्री से, दो दरिद्रता होते इनके, और जिनके वैराग त्याग भगवान में लगे हुए हैं इन्हें कोई दरिद्री नहीं रहती, जो मिलते आवश्यकता प्रबंध भगवान की तरफ से है, पर तृष्णा पूर्ति का संबंध है कैसे, किसी के पास नहीं, भगवान के पास भी नहीं है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लोभ मिला फिर लोभ हो गया, फिर लोभ हो गया, अब उसकी पूर्ति कैसे हो, आग है तो आग जलाने में नागनि तृप्ति का अष्टार, अग्नि कभी काश से तृप्त नहीं होती, समुद्र जल से तृप्त नहीं होता, नंद का स्वरूप होता राम, जमराज के कितनी दुनिया से जमराज पेट नहीं भरता, नरक और आओ और आओ, खाली जाते खाली, सब दुनिया चले जाए तो खाली रहता है, इस तरह से संसार के भोगी को भोग मिलता जाए फिर खाली खाली रहता है, खाली खाली रहता है, समुद्र खाली रहता है, ऐसे भी चातुर्मास में समुद्र में बाढ़ आ जाए, सब तरह से नदियां आती है, और गर्मी के दिन में नदियां कम आती है, बाढ़ आग नहीं लगती है, बाढ़ उसमें जल में आग लग जाती है, उसमें उद्धार है, जो वही जलता है और आग नदियां आती नहीं तो समुद्र में कमी आती नहीं, जलाना बंद हो गया है वो जलना बंद हो गया तो कमी आती नहीं, और सब जलाते तो पूर्ति होती नहीं, इसलिए अपूर्य मानव पड़ते समुद्र में प्रवेश तद्वत कामा यम प्रवेश सर्वे स शांति में अपन होती न काम कामी, भोगों की इच्छा वाले कभी शांति नहीं होती, उस कुछ भी न मिले मेरे शांति भंग होती नहीं, क्योंकि उसकी शांति है वो किसी अधीन नहीं है, अरे भोगियों के भोग के अधीन है, ये पराधीन सुख नहीं, उसको नहीं जरूर अधीन तो है नहीं उनके, तो उसको ही सुख है, ऐसी विलक्षण बातें भाई, तो इतनी विचित्र बात है, तो भगवत संबंधी बात में इतना विलक्षण आनंद है, फिर किसी तरह का कोई दुख होता ही नहीं, कोई रहता ही नहीं, तृप्ति तृप्ति होती गई, रंती देव के जैसे महाराज तृप्ति होते ही नहीं, भगवान से मांगते हैं महाराज जितने आदमियों का दुख है वो दुख सब मेरे को हो जाए, वे संपूर्ण अदुख हो जाए, दुख रहित हो जाए, भवन क्या दुख सब दुख मैं दुख मैं भोगे, वो मैं एक आनंद आता है, दूसरों की सेवा करने में आनंद आता है कि नहीं, अगर नहीं आता ये माताएं है, इन माताओं का हमारा पालन नहीं होता, अगर माँ नहीं होती, माँ पालन करती रहती है फिर भी उसमें चाहती है बच्चे का, फिर बच्चा चाहती है पालन करती है, आजकल ही नहीं, आजकल ही नहीं करता हूँ, बच्चे को चाहती है बच्चे के पास आ तो डाकर है, माँ नहीं है, माँ है ही नहीं, वो माँ होती बच्चे को चाहती है, बच्चे का पालन करने में एक रस आता है, एक आनंद आता है, सुख होता है, तो किसमें के बच्चे के पालन में, ऐसे चारों वर्णों की बात बाकी, दूसरों की सेवा करने में आनंद आता है, तो उसी सेवा में उस परस्पर भाव यंत्र श्रेय परम भाव से था, एक एक भावना पूजन करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, क्यों त्याग ही त्याग है वहां पर, त्याग हजारों आदमी साथ में रह जाए और भोगी दो आदमी नहीं लगे साथ में लड़ाई हो जाएगी, त्यागियों की सुख लड़ाई होती नहीं, क्योंकि वो धन ही देना चाहते लड़ाई कैसे हो, फिर भोगी लड़ाई लड़ना चाहे तो शांति कैसे हो, और आप लड़ाई होगी, इस वास्ते त्याग में भिन्न शांति है और उसकी पूर्ति सब तरह से होती है। तो ऐसे भक्ति में आगाड़ी आनंद होता है कि सब भगवान है, भगवान ही भगवान है, फिर भगवान ही भगवान है, फिर आनंद ही आनंद है। वो आनंद प्रतिक्रम पर तुम्हारा आनंद होता है, उसमें रस की वृद्धि होती है, तृप्ति नहीं होती, आनंद ही आनंद होता है। जैसे लोभ की तृप्ति नहीं होती तो पतन ही पतन होता है, ऐसे डरने की तृप्ति नहीं होता, आनंद ही आनंद होता है। ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण कह दी बना, बहुत विलक्षण आनंद है। खास ये अपने मन की न कर दूसरे के मन की कर, ये चाबी इसकी, इसकी चाबी है। सब क्या मेरे मन की बात, कामना क्या है, पूरी मुख्य कामना मेरे मन की बात हो जाए, मैं चाहूं जो जाया है इसमें दरिद्र देता हुए, क्योंकि मेरी नहीं उनकी चाहना हो जाए, उनकी चाहना पूरी हो जाए, सब चाहना हो जाए। तो सर्वभूत हिते रता, तो प्राणी मात्र के हित में प्रीति होती है, तो हित में प्रीति होने सबका हित होगा, या तृप्ति होगी नहीं सेवा करने। ऐसी बात नारायण नारायण नारायण।